الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد أرسلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد أرسلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من تلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمنه إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. دا سورة انعام دے وم سپارہ دا آیت نمبر 97. دا نننی سبق خلاصہ دادا اللہ رب العزت دلائل بیانی نوائدہ ہم دیتا ہم سوچ وکا چی اللہ میرا بان سادا پار سوری پیدا کری دی چی تپی لاری معلوم کی ترکون پی او پی جنی پتیارکی دشپی روانی اگر دریاب کی او کپوچا باندی تپی لارا معلومی او بیا مخ کی بلایت کی ذکر کئی وی دیتا ہم سوچ وکا چی دا یو کس نمی پیدا کرئی او بیا تا دا پارا لگ وقت دا پارا پاتی کے دل دی پا دنیا کی بیا با قبر کی خودلی دا امانت پا تور باندی. بیا مخ کی ذکر کئی وی دیتا ہم سوچ وکا چی دا تالا برن باران وروما او دا دی باران پیدی و بورا چی گیا گانی تال را ٹوکی گی پا دے سرا آغا واقع شنکی را درغنی گی دانی چاگا لان دی باندی وگی تا سوچ وکا جوار وگی سمرا پا ترتیب سرا تیاری گی. بیا کجورو تا او گورا لاغی اغا گولونو تا او گورا غنچکونو تا او گورا دغا لاسکی وی دانگورو باغ تا او گورا اقونانو تاو گورا انار تاو گورا یو شان با اکثر پا رنگ کی خود خونده او گوری نو بدل بدل با ایسوک با تریوی او سوک با خوگی. آبیا دا غلاسته که ویده دلست سوچ فکر وکا دی میوو تا پکی چاگکل پکی گی وربی بیا با غٹ شی بیا با سر شی سوک با پکی زیڑی شی سوک دا دن نا پکی گی سوک دا بحر نا پکی گی پدی طولو کی دا اللہ دا رب العزت دلائل او نهی دی دا اچار پارا دی سوک پا لابان یقین ساتی فرمائے وہو اللذی اللہ آغازات دے جعل لکم النجوم چی پیدا کری دستا سن پارا سوری لیتا تدو بیہا چی تاسو پی لاری معلومی قید دے پدر یا باندی فی ظلمات البر والبحر فاغتی رود و جا او دلم دو کی مخی زمانه کی با اکثر کشتو علب تطلو ناغیب اللارو کی سلوکیشن ورطرنو نموبایلو فاغیب دستورو نلار معلومو ولا لکه امورا شیخ القرآن امام طاہر رحمه اللہ اغذی کر کئی و ازی و زلی پا کشتی کی روانو ما سفر مکاو تا پوس میتیو گو چتا دا لار سنگ معلومه تا تا سپتا لگی دا خو بلکل تور تیاره دا وی اغرا تاویلو چی کلا مونگا دا شپی سپر کون مونگ تا لار دیر پاسانه معلومه گی ولی برا دستور و نقشه مونگا زان تا چی دا کری دا کنا نو مخی زمانه کی دستور و نبهار چا لار معلومه ولا اطراف بی معلومه ولا قبله بی بی هم معلومه ولا والا میرا بان فرمائی لیتا تا دو بیہا جیتا سو معلوم کئی لاری فنے باندی فی ظلمات البر والبحر فانا معلوم دینو کی دوچی او دلم دی کی یا پتیاری دوچی او دلم دی کی مفسرین کرام ذکر کئی ویدستور دری پیدی دی نمبر ایک لاری بھی معلومی گی دویم نمبر داسمان زینت دے ڈول دے دنیا بھی تم رکھا استفکاری دریم نمبر دا شیطانانو دفارا مزائل لے شیطان کارشی یا شیطان بر اسمان تخیجی ندو کی دتا زین شغلہ اور پسی کی پات با ہو شہاب ثاقب او دا ختم کی ویسی جی. نو چاچی دستورو نا طلب وکو نو آغا دا قرآن مخالف دے آغا دا قرآن مخالف دے علم نجومی او دغی دا کسو کلان او فدیمان یقین وکو نو دے سولی خوردی دا عبادت نا قبلی گی دا نبی علیہ السلام و سلام پا دین باندی دے کافر شو ولی چی پدی بانی یقین وکو لکا سور نحل کی فرمائی و القا فی الارض رواسیا ان تمید بکم والہارا و سبولا لعلکم تحتدون و اذا سور فیدی و غرا دی دفارا ندی چی تبیل من جمی کوا خلق تا دغیر خبر نوائنا ندی دفارا ندی دا دید پار دی چیتا پی لار معلومی کی وعلامات و بن نجم هم یهتدون اول پیدا دادا چیتا پی لار معلومی کی دویم پیدا ورا سویم الفنزم نمبر ایت کی ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیحا مونگا خیستا کرده اسمان دا دنیا والا کم چی موتا تا دا مخام اخکاری فغڑی وہ بلے دن کو باندی باغ چراغانو باندی باغ سورو باندی دریم پیدا ورام و جعلنا رجوما للشیاطین اللہ میرا بان فرمائی و مونگا گرز ولدی دا سوری دا پارا دا اشتلو دا شیطانانو دا تو بیئے نہیں او گو ربا دلتا خورانا گانی ریر دی خار دے پتہ نہ لگی کلی کی کلا باندکی نو گورا برا با شغله لانشی و شغمه و کی دوری دا شیطانان ولی دا غی دا پارا مزین ده نو دا دری پایده دا سور و ذکر فی فی ظلمات البر والبحر فغن معلوم زینو دا وچی و دا نمدی کی قد فصل الآیات فتحقیق سرا مونگا فتفصیل سرا بیانو آیاتنا لقومی علمون دا قوم دا پارا چی پویگی وهو الذی اللہ تعالی آغازات دے انشاکم چی تاسے پیدا کریئی من نفس واحدا دا یو نفسنا فمستقر ومستودع تاسو دا پارا زید قراری دے پا دنیا کی ومستودع او زید خوضو دا مانت دے پا آخرت کی مفسرین کرام دیری مانے ذکر کئی ندی زائی فمستقر ومستودع اول مانا مستقر فی اطلاب الرجال ومستودع فی ارحام النساء لگ وقت دفار ای خودل دی دبلار پشا کی ما چون پیدا نئی ننطفئی تاغین امت کی دا نطفا دبلار پملا کی پرتائی پشا کی پرتائی ومستودا او بیاد لگ وقت دفار ای خودل دی اتمیشیا نانیشیا ومیشیا لکمیشی لگ وقت دفار ای خودل دی دمور پراہن کی فزوزات کی دیم مانا فمستقر ومستودع لگ وقت فرح حوضلی فراحند مور کی فمستودع فی الارض او بیاد لگ وقت فرح فاتک دلی فدنیا کی بیات لندی دنیا نا دیم مانا مستقر فی الدنیا ومستودع فی القبر لگ وقت پارا عیسائی دلی پا دنیا کی بیا مانت کی خو دلی پا قبر کی بیا مرا پاسی قیامت پورت باندی سلو رم مانا مستقر فی القبر لگ وقت پارا عیسائی دلی پا قبر کی ومستودع فی القیامت بیا مرا پاسی دلی پا قیامت کی سب کتاب داو بیا مرا پاسی دلی نو لگ وقت پارا امانت کی بتا قبر کی جی بیا بل قیامت پورا ذرا پاسائی تفسیر مظہری اگر لکھی اگر دیر امانی ذکر کری دی اخیر کی لکھی وَإِذَا مَا بَنِزْبَانْدِ وَعِنْدِ الْمُسْتَقَرْ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ مستقر دا دین مراد اگا جنت دی اور دی الْجَنَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالنَّارُ لِلْمُشْرِكِينَ و جنت دا پارا دا مومنانو دے او اغا جہنم اغا ور دا پارا دا مشرکانو دے والمستودع وغیر ذالک یو مانا دا ہم کری چی مستقر ما خلق و مستودع ما لم یخلق آغا مستقر آغی توئی چی دا انسان دا پارا پر دنیا کی سا پیدا دی و مستودع آغی توئی چی آغا دا پارا ندی پیدا نو فمستقر لگ وقت فارا ایسار دلی فا دنیا کی ومستودع او بیامانت کی او دلی فا قبر کی قد فصل الآیات فتاقی سرا تفصیل سرا بیانا امونگا دلائل لقدت لقومی افقو ناقوم لفارا چاقویگیم وهو الذي الله تعالى غزات انزل من السماء شرا وريد اسماءنا ماء باران فأخرجنا روبات منفلسرا به فدي باران ترى نبات كل شيء غيغاني دهر يوشنا فأخرجنا منه او بیاو باسو د دینا خزرا اغشن کی لرم نباتا ذکر تو نباتا نبات واخوتا وی شنکی تا وی جوارو تا وی غنمو تا وی شوتلو تا وی حری گیا تا نبات وی تو اللہ میرا بان فرمائی چی زد من دی باران و کمان و نغینا شنشن گیا راو تکین نخرجو به او راو باسو نخرجو منو راو باسو دا دینا حبا متراکبا اغدانی لاندی باندی یا اغدانی پا یوبل باندی سوری یا اغدانی دا یوبل سر جختی لگی دلی لکا وگی تو گورام دا جوار وگی پسنگ طریقہ باندی جوڑنے امام رضی رحمہ اللہ بدیزی کی فرمائی وی او گورا دجوار ہوگی تا جس سمر پردو کی اللہ میرا بانا مغتے دے دیتا سوچ وقت اللہ قدرت تکنا معمولی گنتی ہوگی دے فدی کی دا اللہ قدرت نگی چیک کنا معمولی گنتی ہوگی دے او سمر اللہ رب العزت پردو کی را مغتے دے دا ولی تا یو پوچھا کافی ہو کنا چی یو پردے پر اکلی ہوئے بس نا هغه ډیر پیدا دي دا وره دا د ډیر وجنا دي دا مرغو حفاظت ته پارا چې مرغې ته ونه پوری بیا په ټول وږي مرغو وړه ته نه پاتې کېده دا مرغو نه د حفاظت ته پارا چې مرغان ونه پوری او سمره پر دې دي پکې او څنګه په ترتیب سره یو یو پردا پر تراکه جوړې ده دا ګورا دنیا کی او بنا دے مصری دے آغا جی دیوال کئی نو سمر کوشش پی کئی سال پی کلک را چئی کل یو طرف تو گوری کل بل طرف تا اللہ رب العزت بغیر دلی حال سنا سنگ آغا ہوگی جوڑ کرے رہے یوی دی پر دے تا گورا بید اوگی آغا لائن تا گورا آغا دانی سمر پا لائن سرا آغا بغیر دا کرندینا بغیر دا سالنا اللہ میرا بان دا ترتیب جوڑ کرنے بیلے والا بخفل کو درستا داو یہ لگو لینے او بیا چکرا دجی دا سوچو کا جیتی سپینے پلا سنے نشی سپینے والے کئیوری و کوسر اتیارا انتا بری بدی ہوئی شی ٹول اور ازبا پروتی بھی گیڑے تاگا با نشی سپینے والے اگے دا پر اماؤتا تا ہوئی سی خکے استیمال کا غشے گنتی سر کی ورکا ٹول کوسر اتیواری تا اللہ رب العزت یو یو قدرت تاو گورا سمرا دلائل دی دا اللہ رب العزت نفر جو منو راوباتو مغدا دینا حبا متراکبا اغدانی ایدان دی بالی لاندی دانی پیو بلپسی جوکتی لگی دلی بیرکول پلائن باندی لگی دلی رین وَمِنَ النَّخْلِ او دَكَجُرُنَا مِنْ تَلْعِهَا دَكُسَلُ دَغِنَا يَا دَكْوَلُنُ دَغِنَا قِنْوَانٌ دَنِيَا اَغُنْجَكُنَ دِي نِزْدِي نِزْدِي دَكُسَلُ مَنَا دَتَلْعِهَا دَتَلْعَ مَنَا خَلَقَ اَكْتَرْ دَكُسَلُ كَيْ خود دا غام سیدا خو بہترین معنا چی دا گلونو چی نو دا دیر بہترین دا زکا تلا اول ما یت کریو اول چی کم پری بودی کی کم گل رکھ کرکی یہ اقید تلا وی نو من النخلی دا کجرونا من تلعیها دا کسرو داینا دا گلونو داینا قنوانن دانیتن اگن چکن دی نزدی نزدی کجوری تاو گورا پیو دیکی سمرا اگن چک را زوننی پیو دیکی سمرا کجوری نیولی شوی نو قنوانن دانیتا قنوان دا مبتدا مؤخر دا دا نخل دا پارا من تلعیها دا گلن داغینا قنوانن دانیتا اغا غنچکون دین از دین از دی کجوری تاو رای و دانا بلی سر بلکل جکت لگی دلی دام و جنات من آنابل اغا باغونا دا انگورونا او بور دا انگور ونیتا سمرا اشرف الفاکر دا او گنا غباقا من آنا بلدان گرو والزیتونا او قونتاو گرا والرمان انارنا گرتاو گرا مشتبه اليوشان تدی بے پرنکی وغیر متشابهن او جدا جدا دی پخونکی او گنا سان گرو سانار پکی بلکل تراو دی اگر من اتمال گواچے دے گزارا کئی او سبکی دیر میتا دیر خواگری او گورا پانی بے یوشانتی زیتون او رومان تا او گورام چی پانی دلری نگورین یوشان بتا تخکاری خومی و بدل بدل دا انظرو الى سمریه او گورا دلی دی میوتام سور تا چل تا کینا او گورا دی منی تا کټ ورته واچو غور او ته غور ساته په تن لګی دی دې ایران کې دا تغیر څنګه راځي ټول د شپه وته کې نه ټول ورځ وته کې نه خو ساته په تن لګی نو وګورا دا بیا مې وتام چې څنګه هغه پخېږي اذا اسمر وینعینی او اوغورا داری او پوکوالی تا وینعی هی دا مستر دے اوغورا پا طرف تا پوکوالی داری باندی تی پسنگ طریقہ باندی آغا پخیگی پسنگ طریقہ باندی آغا غٹیگی پسنگ طریقہ باندی آغا سمیوا دا یخ نا پخیگی نوزر سر نا پخیگی سوک دا من نا پخیگی سوک دا غاری نا پخیگی او سوک پکی زیریگی نو سوک پکی سرکیگی او سوک رنگ برکل بدلی اغسط کشنائی دا تول دا لارب لیزت قدرت دی این فی ذالکم بیشک دیت ساسو دا فارف دیکی لآیات اغنقی دا قدرت لی قوم دا قوم دا فارا یؤمنون چی اغی ایمان راوی اوبر دا قرآن اندازتا فسند طریقه مانی دا اللہ تعالی دلائل بیانی او دیتا او گورا چی پده ونو گدو کی تغیر سنگرا ونی کنپ کی گلانی سور دی بات چی گوری نوری ونی پچی پکی رکارا شی بیا سور دی بات گوری نوامیوی غٹی شی بیا رنگ بدل کی نو او گورا دا دلہ کارونو تا چه سنگا پده میواجاتو کی پا هر تکی تغییر را دی نو دا دی تغییر نا اخوایو ذات دی چه غصو دی من علم تغییر اغییو اللہ دی دا دی هر تکول والا یو اللہ دی دا قرآن اندازو گورم مخی وی پا خرجنا منهو حضیرا منگا شمچی راو باسو بیاوی حبا متراکبا دا دینا مراد اغا پسلو ندی پسلو نی مقدم کو پکجرو باندی دا ولی مخی ذکر کو دا زکا دی پسل کی غزائیت دی فاغی کستا بدن تا قوت میلاوی گی او پمیو کی تفکوه دی او غذا مخی خوڑنے کی گی میور استخوار کیی نو زکی اولا فصل ذکر کو چی دا دا غنم رو تیدا دا دا جوار رو تیدا او دا سا دا پارا اغا شول دام او گوان دا شول و عبادت سنگ کرده باکی او غش بار تراوته ده دا دا سو جنا ده دا پارا چی چرتا پا دی باندی مرغی که ننی کنا غده مرغی طولی خوری غش داره جوڑ کرده نو غنم آغا روٹائی جوار آغا مکی ذکر شور پسی پسی میوا ذکر شوا پمی اوکی اول نمبر کجور ذکر شوا زکشی اول نمبر روٹائی کولائی کی گی روز نمبر کجور کولائی کی گی ایلا پیشاری رمضان فروجہ کسی مکی کجور کولائی کی گی نو بیادا کجور ورے مکی ذکر کلا کجور مکی ذکر شوا ورپسی انگور رو زیتون و رومان دا ذکر شو دا دا دیو دینا چی دی کجور کی غزائیت دی کچری توگی شوی نو کجور اخرا دروٹی پدے کار در کجراب ای کرام با کجوری خوڑی جہاد لبتلو کجوری دے خوڑی نو کجور کی دروٹی پشان دی غزائیت دی قائم مقام دروٹی دی پدی کی طاقت دی دروٹی پشان طاقت دی بگی وفیها من المنافع والخواص فدی کی خاص خواص دی او منافع دی انسان دا بدن دا پارا دا روٹی پا دے کار ورکی ما لیتا فی غیر حاج آغا پا بلا میواکی نشتا دے آغا پا دی قجور کی دے او بیا عینب ذکر شو عینب اعناب جمع دا عینب دا مفرد دے دا ولی تا انها من اشرف الان اشرف الفواكه دا اغا اشرف میودا دیر دا ناز والا میودا زکیدا ذکر کرا والزیتون او بیای زیتون ذکر کو داولی چپا دی زیتون کی برکت دے دا برکتی و ندا مبارک و ندا بیای رومان ذکر کو ولی پا دی کی نور منفات دے انار قرآنین بدا پکی زیتی کی مقبری سرکی گی نو دی وزینا انار پا خیرہ کی ذکر کو بیا رستا ہوئی وی سکتا تا انار امو خوارو زیتون بریام خوار دی پا انارو کیم کسونا سبکی تاروی دی و سبکی خواگ دی تا تا بیوشا دکھتاری خودن نخون بے بدلی مالتا دینا ونی دا سکتا بلکل تاروی چی تی خورینو سرگ بورتا پتے او صدا دیری چی اگتا خورینو دیر مزا بکی نو دالا میرا وال فرمائی جس پکی دخوان کی بدل دی بہر درن نبیو شانتی انظرو الى سمری او گورا پتر او گورا آمی اوتا ازا ازمر وینعی کلچی آمی او گورا پتر اب دفقوار داغی باندی ان فی ذالکم بشکری فدی کستا سدفارا لآیات خامها اغا نهید خدرت لی قومی یومینون لا قوم دفارا چاگا یقین ساتی بس دی بیا وهو الذی اللہ تعالی غزات جعل لکم النجوم سی پیدا کرد ساتو دفارا سوری لی تحت دو بیا تلار بی معلوم گئی بدے باندی فی ظلمات البر والبحر فاغتی رو دو چیو دلم دیکی قد فصلنا الآيات فتغي سرا واضح بيانهمونغا آنهي دا قدرتا يا آياتنا لقوم يعلمون دا قوم دا فارا شغفوهم وهو الذي الله غزات أنشأكم سفيدا كريتاسو من نفس واحدا دا غيو نفسنا فمستقر ومستودع دلگ وغدا فارا اتار دلی پا دنیا کی او گئی خو دلی پا خیرت کی امام مجاہد رحم اللہ دا مانا کری دا عبداللہ ابن مسعود آقا دا مانا کری دا چلگ وغدا فارا اخو دلی دا مور پا رہن کی او بیا دلگ وغدا فارا اخو دلی پا قبر کین ہوتا دا مانا کوا دا بستانا نہیں دی کی چلگ وغدا فارا اتار دلی دنیا کی مستقر و متاؤن الائین اول اثر کی وئی سورہ بقرہ کی نلگ وغدا فارا اتار دلی پا دنیا کی اسے دلی پا دنیا کی و مستودعن او بیا لگ وغدا فارا اخو دلی پا قبر کی قد فصلل الآیات فتقی سرا واضح بیانهمونگا آیاتنا لقومی یفقهون دا قوم دفارا چاہبوئی اول علم دے بے فقہ فقاعت دے فہو اللذی اللہ غزات دے انزلت پیدا کلی انزلات روائی من السمائی دبرنا ما انباران فا اخرجنا او مونگا بیاناو باسو بیهی پا دی بران سرا نبات کل شئین گیا گامی دہر یوشنام سوک پکی پشکالے را ری دی او سوک پکی واخر را ری دی سوک پکی ہید را ری دی دا آج بے زالہ زالہ سوک شو تل لوری خواگان اللہ فا اخنا جنا من روح خزران او بیا مونگا راو باسو مونگا یو رو رو اقا با پشکالی در دونو اقا با دا یخ نرا وقت کل او فلا را تویل دا ولی راو کاگی ویل دا ذکر راو کاگم چا اندر کالا دیر ونشی چی مونگ بنی اولا نو گورا فا اخر جنا منو منگر او باسو دینا خزیرا اغشن کی لرا نخرجو منو را باسو دینا حبا متراکبا اغدانی نام بی باندی ومن النخلی او دکجورنا من طلعیها دگولن دانینا قنوانن غنجکون دی دانیت نزی نزی و جنات من اعناب باغون دا انگرو والزيتون او دا قنانو والرمان او دا ننگرو يدا نارو